farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 15, program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem spotkanie liderów lewicy. Trzy partie pójdą wspólnie do wyborów parlamentarnych. Osobno PO i PSL. Sinice znów w Zatoce Gdańskiej. Za chwilę powiemy, które kąpieliska są zamknięte. Specjalna policyjna grupa do ścigania piratów drogowych zaczyna pracę w całym kraju. Klaruje się sytuacja w szeregach opozycji przed jesiennymi wyborami do parlamentu. SLD, Razem i Wiosna będą miały wspólne listy. Utworzą blok lewicowy, zapraszając do współpracy środowisko o podobnych poglądach. Ogłaszając tę decyzję, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty skrytykował szefa Platformy Grzegorza Schetynę. Miałeś, Grzegorzu, wielką szansę na to, żeby być przywódcą polskiej demokracji, przywódcą polskich demokratów. Dzisiaj abdykowałeś z pozycji lidera opozycji. Stworzyłeś wielki projekt i nie potrafiłeś go obronić. Zabrakło odwagi, zabrakło wiary, zabrakło umiejętności liderskich na trudne czasy. A liderem przecież się głównie jest w trudnych czasach. Grzegorz Schetyna poinformował dziś, że PO idzie do jesiennych wyborów parlamentarnych pod szyldem Koalicji Obywatelskiej bez PSL-u i SLD. 20% miejsc na listach mają otrzymać społecznicy, eksperci i samorządowcy. Lider Platformy mówi, że to będzie formuła otwarta, a nie partyjna. Jako koalicja tych wszystkich, którzy podzielają nasz światopogląd, nasz pomysł na Polskę, którzy chcą bronić razem z nami demokracji, praworządności, pozycji Polski w Unii Europejskiej. Chcemy iść i chcemy otworzyć nasze listy, listy Koalicji Obywatelskiej o obywateli, o ludzi aktywnych, o społeczników, o ekspertów, o samorządowców, o organizacje pozarządowe. Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, czy PSL nie tworzy koalicji z PO, bo nie dostał tylu miejsc na listach, ile chciał, odpowiedział: gdybyśmy patrzyli na politykę tylko przez pryzmat dobrych miejsc na listach, to bylibyśmy w koalicji europejskiej do końca. Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki pytany, czy PiS nie boi się utraty wyborców na rzecz PSL-u, odpowiedział: nie obawiamy się żadnych transferów politycznych, jak to się w mediach nazywa, to znaczy przepływów elektoratów. My mamy swój wierny, oddany elektorat, który wierzymy w to nie zawiedzie. Natomiast pozostałe partie będą rywalizować bardzo ostro ze sobą, żeby coś z tego, co zostanie opozycji, podzielić między siebie. Nie jest jeszcze znana data wyborów parlamentarnych. Wiadomo, że muszą się odbyć między 12 października a 12 listopada. W serwisie Trójki mamy teraz złe informacje dla odpoczywających nad Zatoką Gdańską. Znów pojawiły się sinice i trzeba było zamknąć cztery kąpieliska. Dom Zdrojowy, Molo oraz Jelitkowo i Jelitkowo-Kniper. W każdej chwili mogą zostać ponownie otwarte. Decyzję podejmują ratownicy. Wiatr i prądy morskie powodują, że skupiska sinic mogą się szybko przemieszczać. Mapę, na którą nanoszone są aktualne informacje o stanie kąpielisk, można znaleźć w internecie. Zaczynali w Warszawie, teraz będą patrolować drogi i ulice w całym kraju. Jak dowiaduje się nasz reporter, policyjna grupa Speed już jutro, przynajmniej formalnie, zacznie pracę. Funkcjonariusze skupią się na łapaniu piratów drogowych i uczestników nielegalnych wyścigów, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu Dariusz Wesołowski. Grupa ta będzie odpowiedzialna za to, aby w zdecydowany sposób poprawić bezpieczeństwo na drogach naszego województwa. Ucieka mi trasą mi ucieka. Sprzęt, którym dysponujemy, już bardzo często powoduje, że osoby nie decydują się na ucieczkę, bo wiedzą, że będzie to raczej mało zasadne. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. To chociażby kija, która ma 370 koni, jest w stanie rozpędzić się do 100 km na godzinę około 5 sekund. To są chociażby samochody BMW z grubo powyżej 200 koniami mechanicznymi każde. Podwójna ciągła, czy miejsce wyłączone z ruchu, to wszędzie przekraczają, a przeważnie tutaj w Warszawie. Na pewno takie jednostki i takie samochody i przeszkoleni policjanci są nam potrzebni. Agata Gajos ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Chociażby mówię przez wzgląd na tą taką prewencję, że mamy czym was złapać, więc nie przesadzajcie. Mam nadzieję, że w tę stronę to podziała, oby jak najmniej tych interwencji musieli podejmować. Warszawski Speed działa od jesieni i policjanci złapali już prawie 8 tysięcy kierowców przekraczających prędkość. Ponad 2 tysiącom zabrali prawo jazdy. Więcej na ten temat powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj Piast Gliwice odpadł z gry o Ligę Mistrzów. Dzisiaj piłkarze Krakowi i Legii zagrają o drugą rundę kwalifikacji do Ligi Europy. Tydzień temu obie te drużyny zremisowały na wyjeździe. O szczegółach Jan Kołucki.

Najciekawszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Tylko w wakacyjnej promocji Hyundai Tucson, Kona i30 i inne modele z upustami aż do 20%. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 15. Magazynek. Popołudniowe, słoneczne, dzień dobry, Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Zaczynamy oczywiście od naszej piosenki dnia. Niezwykłej, bo z pozdrowieniami powrotu do zdrowia. Wszystko również niedługo. Muniek Staszczyk z zespołem swoich muzycznych przyjaciół miał być gwiazdą kolejnego koncertu Lato z Radiem Festiwal w najbliższy weekend w Pucku. Mieli zagrać w sobotę. Niestety kłopoty zdrowotne Zygmunta spowodowały, że ten koncert musieliśmy odwołać. Zastąpi go Kasia Kowalska, a Muńkowi życzymy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, żeby wszystko wyprostowało się jak najszybciej. Teraz nasza bardzo słoneczna i letnia płyta tygodnia zespół Hot Chip. Fill all my time with love. Why Does My Mind? Bez wielokropka, bez pytajnika. To cały tytuł. Grupa Hot Chip, nasza płyta tygodnia, która trafi za chwilę do dwóch szczęśliwców. Płyta, która moim zdaniem jest zaskoczeniem tego roku. Bardzo znane nazwisko, ale może na razie nie będę zdradzał tajemnicy, szczególnie, że to przedpremiera. No beginning, my love is no end. No front or back, my love won't bend. I'm in the middle, lost in a spin. Love and you, and you don't know. There's no bottom, my love has no top. My love won't rise and my love won't drop. I'm in the middle and I can't stop. Loving you. And you don't know, you don't know. My love wider than wide. I'm in the middle and I can't hide. Love and you. And you don't know, you don't know, you don't know. We'll be right back. To, że to jest ten głos, tu co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Co do akompaniamentu, pewne zdziwienie. Valve Bone Ensemble. To Chrissy Hynde w repertuarze, który mógłby nagrać Van Morrison, może Rod Stewart. Zaskakująca płyta, w którą warto się wgryźć. Jeszcze trochę przyjdzie nam na nią poczekać. To była tylko taka przedpremiera. Płytę grupy Hot Chip otrzymują od nas w prezencie dziś pan Michał z Wrocławia i pan Janusz z Orkusza. A to płyta, która dla mnie jest prezentem. Zebrane wszystkie single grupy Shakespeare Sisters. Z tym ostatnim nowym, no ale przede wszystkim te historyczne, takie jak ten. Piękne wspomnienie z końcówki lat 80. Heroin i grupa Shakespeare Sister. Za minutę będzie w 3:30 po południu. Mamy dla Państwa teraz zaproszenie na dziedziniec kultury. Tak naprawdę jest to dziedziniec Pałacu Potockich, siedziby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tutaj dzieją się przez całe lato muzyczne perełki. Wstęp na imprezy jest wolny. W najbliższą sobotę gościem tego właśnie projektu o 20:00, w najbliższą sobotę o 20:00 będzie zespół Milo Ensemble. To jest zespół Milo Curtisa. Skoro on dowodzi zespołem, to już wiemy, że będą muzycy z wszystkich kontynentów i będą tradycyjne instrumenty akustyczne, trąbity, bębny, kora, santur, kalimby i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę, Dziedziniec Kultury, sobota, Dziedziniec Pałacu Potockich przy krakowskim przedmieściu w Warszawie o 20:00, Milo Ensemble. O innym wydarzeniu za chwilę Łukasz Rostkowski, czyli Luk. Ciarka. Słowa to czarodziejskie pchły, tyle radości, ile łez i krzyw. Mowa to atomowa moc, bo warto chodliwy domino dzień i noc. Słowa to czarodziejskie pchły, tyle radości, ile łez i krzyw. Mowa to atomowa moc, bo warto chodliwy domino dzień i noc. Panamina hu, wychate panamina hu. Wyszedłem ze pan z kałota badami na hud. Nie wyta trywalny kantami na hud. Łatwę kontekst, vortex. Widzę z domem wodrek. Ty co obecne nie ramem i sprotrek. O lodem nie wieta, że zdrowym dranym i jem vortex. Kiedy będą znów chcieli poprawiać mnie, wytknę im język, wytknę im numer sycylijski. Wytknę z ich pętli, którą chcieliby zacisnąć jak pięści na moich tkanin. Te nawet me okresy ciszy są epopejami. Poza rozumieniem, poza pozą, ziomą daję słowo. Ziarno chlebę marną rzucam, popatrz, daję owoc. Jestem Wergiliuszem, do nieba jest dwóch brama. Przewodnika we mnie masz koniec języka Fukuyama. Czasem lepiej postawić kropkę w miejscu przecinka, niż męczyć wersy, które nie przejdą testu Turinga. Świat nie ma sensu, on sensy dwoi, troi. Nie wygrasz, bądź pewny na biurku demiurga. Stoi enigma. Rozwiążę język jak Rejewski, daję słowo. Potem zawiążę go w kokardę, słowo daję. Pod moją ręką prawda wyjdzie z siebie, stanie obok, spojrzy na siebie, zapyta kto to, no bo ja nie wiem. Beat gada hitman, zwada w mig, ein włada widmem. Słów to nie lada trip, klik, klik, bang. Wchodzi braga, braga, mistrz mi grę. Szanse, że reszta powiada dziś. Skacze ciśnienie, nie pokonasz dziś mnie. Nie na torcie wiśnie mieć chcesz, nie na piśmie. Więc a znowu w debilizmie kiśnie jakiś heniek. Tylko coś liźnie, to kończy na mieliźnie lecz. Pana mi na u, kafe pana mi na u. Wyszedłem przed pan z kałopę badami na urmę. Ja wiedza tyłami kantami na ur. Ułatwę kontekst, vortex. Widzę z domem vortex. Jest ofensne, nie ramy mi sprotrek. Olotem nie wiedza, ale zdrowe rany wyjeje vortex. Zapomniałeś hasła? Pytanie pomocnicze. Twojego psa rasa i dlaczego to jawniczek? Niby oczywiste, czekaj, nie pomyślę. Policzę ilość liter, lepszy czy rzeczywiście kleks. To twój czarny charakter na piśmie. Kluczowe słowo, niezbędne, osobiste. Niepoprawne hasło otwiera tylko wyjście. Bez niego wstęp niemożliwy jest i występ. Panamina hu, Łukasz Ostkowski, czyli Luke, zapowiedziany przeze mnie, zapowiedziany też przez Rebel Babel. Skoro grają, to na pewno coś będzie. A ty chcesz opowiedzieć o czymś, co odpalasz bardzo szybko, bo w najbliższą sobotę, tak? Tak, tak. Już w tę sobotę. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. W tę sobotę w Gdyni, przy Gdyńskiej Szkole Filmowej, Gdyńskim Centrum Filmowym, odpalamy cykl koncertów, którym będziemy spotykać popkulturę z muzyką filmową. Rebel Babel Ensemble będzie takim gospodarzem tych koncertów, ale zapraszamy różnych artystów. W sobotę o godzinie 21.30 ostatecznie, bo różne są ostatecznie, wiele informacji o godzinie, ale ostatecznie będzie to 21.30. To jest ta właściwa godzina, skoro tak. Sam Łukasz o tym mówi. Latem 21.30 znakomita pora. No właśnie, staraliśmy się dobrać, ale okazało się, że jeszcze jest jedna w ogóle impreza tego dnia w pobliżu szkoły, więc musieliśmy się tutaj troszkę dogadać. Ale już będzie ciemniej. Tak, będzie ciemniej. Do rejestracji filmowej, którą też będziemy wykonywać, którą wykonywać będą studenci filmówki Gdyńskiej, idealna godzina. To taka inicjatywa zapoczątkowana właśnie przeze mnie i przez Szkołę Filmową za propozycją dyrektora Jerzego Radosa Szkoły Filmowej Gdyńskiej. Świetnej zresztą. Więc będziemy, że tak powiem, łączyć muzykę z filmem. W sobotę zagram ja z Rebel Babel oraz z orkiestrą gościnnie z Wejherowa, z Władysławowa, przepraszam, a do tego będzie Bisz i Marysia Sadowska. 17 sierpnia drugi epizod tego projektu na schodach, na czerwonych schodach w Gdyni zagra Xanax i to będzie ich koncert. Rebel Babel będzie tylko, że tak powiem, ubarwiać to swoimi instrumentami. Rozumiem, że czerwone schody to jest nawiązanie do czerwonego dywanu trochę. Trochę tak. Jest przymusowo są one tam czerwone. To w ogóle bardzo ciekawa przestrzeń do zaadoptowania. Rzeczywiście bardzo elegancka. Acz też trochę oddrapana i taka uliczna, bo dostały już, tak powiem, od warunków meteorologicznych trochę w kość te schody. I 20 września będzie finał w Gdyni i to będzie bardzo duży finał, ponieważ to będzie w ogóle dzień takiej brasowej kultury trochę, ponieważ jest festiwal filmowy, a my ściągamy różne orkiestry, które zagrają akustycznie, ekologicznie, bez prądu na ulicach Gdyni i te orkiestry ostatecznie przejdą do Muszli Gdyńskiej, gdzie wykonamy utwór Komedy i to będzie wieczorem, a w międzyczasie jeszcze odbędzie się koncert właśnie na tych czerwonych schodach również, ale z aktorkami, z Anną Dereszowską i z Magdaleną Kumorek i z Rebel Babel. Będzie to po części repertuar współczesny, po części z historii polskiego kina, utwory z historii polskiego kina. Jeżeli coś z tych informacji Państwu zamieszało w głowie, bo bardzo tego dużo, to pewnie możemy odesłać na jakąś stronę internetową, gdzie to wszystko jest opisane, prawda? Tak, no rebelbabel.com lub nasze Instagramy, lookbook lub rebelbabel. On Stairs to jest to hasło, które jest tutaj kluczem on, jakby od włączenia schodów. I to właśnie te czerwone schody, które już są odrapane, a podejrzewam, że po 20 dniu września będą jeszcze bardziej odrapane. Tak jest. Ale w bardzo szlachetnym celu. No. Korzystając z okazji, że jesteś, powiedz, co u ciebie jesienią, bo lato zamkniesz właśnie 20 września w Gdyni chyba. Tak, dokładnie. Później krótka przerwa i przenosimy się, właściwie to teraz tak oficjalnie ogłaszam, bo nie miałem jeszcze okazji o tym mówić, jeszcze nie zdradzę wszystkich terminów, ale wyruszamy na trasę do Stanów Zjednoczonych. To jest coś, co bardzo mi się marzyło, nad czym długo pracowaliśmy. Udaje się to dzięki wielu podmiotom, między innymi też dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza, który pozdrawiamy, ale też wielu kontaktów, które nawiązaliśmy ostatnio z Rebel Babel. Okazuje się, że ta kultura dęta, kultura brasowa w Stanach, jakby no, ten projekt się bardzo fajnie tam przyjmuje. Ludzie go świetnie odbierają i nawiązaliśmy kontakty z orkiestrą z NBA Warriors, czyli tego zespołu z San Francisco, zresztą genialnego. Tam graliśmy z nimi Witając Dar Młodzieży w grudniu i teraz jakby ruszamy na trasę, która też będzie zapoczątkowywać taki większy projekt trochę pomiędzy Polską a Ameryką, nad którym pracujemy już właściwie od długiego czasu. Także to duże przeżycie. A w międzyczasie jesteśmy w trasie koncertowej letniej. Od maja cały czas koncertujemy. Teraz te koncerty w Gdyni, 26 będę jeszcze w Warszawie w Koneserze, 24 Reggae Most w Wadowicach i jeszcze kilka koncertów we wrześniu. Bardzo podoba mi się określenie kultura dęta, bo jest wieloznaczne i takie trochę spuszczenie oka. To prawda, oczywiście. Jakby no, orkiestry dęte kojarzą się dosyć przaśnie, ale naszym właśnie celem i zamiarem jest to, żeby osadzać tych młodych ludzi często, którzy grają w tych orkiestrach, dawać im współczesne kompozycje, osadzać ich z elektroniką, z nowoczesnymi brzmieniami i też dawać im w ogóle przede wszystkim szansę, bo to jest też idea Rebel Babel, że spotykamy tam, gdzie idziemy, zawsze spotykamy lokalne orkiestry, które staramy się wciągać do projektu i umożliwiać też tym młodym ludziom nagle zagranie z Grupsonem, z Kają, z, nie wiem, po prostu z różnymi artystami, spełniając często trochę też ich marzenia i o to chodzi. Także to jest ten Rebel Babel Ensemble, a Rebel Babel Film Orkiestra to taki trochę bardziej prestiżowy odłam tego projektu i to właśnie w Gdyni na Schodach. Muszę ci jeszcze o pewien aspekt kultury dentej zapytać, bo to jest chyba ciekawa historia, że bardzo często orkiestry dęte są przy rozmaitych instytucjach, prawda? Tak. To jest bardzo często taki projekt mający trochę integrować prawdopodobnie ludzi pracujących w zupełnie kompletnie innych zawodach. Tak. I to jest wbrew pozorom dalej kultywowane chyba. Spotykałeś się z takimi przypadkami? Tak, tak, jakby absolutnie. Oczywiście grywamy czasami z orkiestrami dętymi typu Thaler de Musique, z konserwatorium z Barcelony, prestiżowe bardzo, ale często są to orkiestry praktycznie przy małych domach kultury, jak na przykład w Wejherowie, gdzie przychodzi ktoś, kto był ślusarzem i nie ma na przykład palca, gra na trąbce, albo ktoś, kto właśnie wyrzucił z dyżuru. Ale to jest bardzo piękne, ponieważ ci ludzie naprawdę kochają muzykę, bardzo ją kochają, bardzo chcą grać, przychodzą po prostu wolontaryjnie, żeby razem spędzić czas. No i my w tym odnajdujemy bardzo dużo radości. To jest wymiana energii. Te orkiestry w Polsce, naprawdę jest ich mnóstwo i niektóre sobie już naprawdę nieźle radzą. Niektóre oczywiście pozostają trochę jeszcze w niedodźwięku, ale nie, prostu, o to chodzi. Nie o to chodzi. To też chodzi o pewną energię. My ich zestawiamy z profesjonalnymi muzykami i jakby to jest tak, że wszyscy razem tworzą pewien folkowy też czasami bardzo ciekawy aspekt brzmieniowy. Łukasz Roskowski opowiadał o kulturze dętej. Przypomnę, najbliższe spotkanie w najbliższą sobotę o 21.30. Ta godzina już jest potwierdzona na Czerwonych Schodach pod Gdyńską Szkołą Filmową. Dobrze powiedziałem? Wszystko wspaniale. Dziękuję bardzo. Ci dziękuję. Dzięki. Hey, what's up? ¿Qué opinas tú de España? ¿Te está gustando? ¿Qué onda? ¿Qué opinas? Może... Słońca kłon, wali w gałę, maj, nie maj, akord to kafeśny błąd. Rozle nie wiem, to fatalnie, gdzie sterowy mrozu stąd. To dla żona szepy nic nie zamienia w pensety, ją. Na osiadach jakieś krzyki drzewa, to tam co? Na trawnikach żadnej kaki, zagliamy dupę w sąd. Kolorowe twarze papy, jak choinki podczas świąt. To urodziny czapy, każdy nie wiadomo skąd. Uśmiechają się te baby, jak kolumn, gdy widział ląd. Pewnie znowu mam coś nabyć, albo zabrać mi co chcą. Loki mają jeden kolor, nie ma kropek, nudne tło. Zunifikowany horror, bez banerów, czysty błąd. Ściuchci, tylko może gdzie są blady. Łąki, w restauracjach same kreby, ja wolę gałąki. Schabowego nie do rady, nie kopią te bronki. Jakieś kronki do pasady, bez bigosu to nie bąki. Dzielą nas mile i nie jedna ściana. Compartimos la filosofia del mañana. Panie, to się nie da dla nas, to formuła śmiana. Chudor jest imposible, no se puede cambiar nada. Dzielą nas mile i nie jedna ściana. Compartimos la filosofia del mañana. Panie, to się nie da dla nas, to formuła śmiana. Chudor jest imposible, no se puede cambiar nada. A jak tobie się podoba w Polsce raps? Hey, look, loca me encanta de Polonia. Ni un árbol en las calles, ni muros de Babilonia. Los edificios parecen de Macedonia. Y los colores de los profes celebran su ceremonia. Omnia, mi golub dice sin parsimonia. Bajaros no mirar durante seis meses mi córnea. Las calles están rotas y no te parezca extraño que hace un frío del diablo casi la mitad del año. Y que no hay árboles, son todos mármoles. Y siguen dándoles podcast a los bebés, publicitándoles. Porque les encantan los banners. Porque les llamarán polacos a los catalanes. Ah, yo no sé, el corazón de una roca. Porque solo beben vodka, porque solo comen sopa. Copérnico, Juan Pablo II, tú que destacas. Para mí, lo mejor de Polonia son las polacas. Zielona, smile i niejedna ściana. Compartimos la filosofía del mañana. Panie, to si nie da danas, to formuła śmiana. Joder, es imposible, no se puede cambiar nada. Zielona, smile i niejedna ściana. Compartimos la filosofía del mañana. Panie, to si nie da danas, to formuła śmiana. Joder, es imposible, no se puede cambiar nada. Dzielą nas mile i nie jedna ściana. Compartimos la filosofía del mañana. Panie, to się nie da dla nas, to formuła śmiana. Joder, es imposible, no se puede cambiar nada. Dzielą nas mile i nie jedna ściana. Compartimos la filosofía del mañana. Panie, to się nie da dla nas, to formuła śmiana. Joder, es imposible, no se puede cambiar nada.

Tony Visconti ma bardzo ciekawe opowieści na temat utworu Space Oddity. Mam nadzieję, że będzie okazja o tym Państwu niedługo opowiedzieć. Być może między 19 a 22, nie w tę, ale w najbliższą, w następną sobotę. I jeszcze jeden człowiek, który zauważył, że mija dokładnie pół wieku od momentu, kiedy człowiek postawił stopę na Księżycu. Brian Eno nagrał dawno, dawno temu płytę Apollo Atmospheres and Soundtracks. Wydał teraz nową, poszerzoną wersję, komponując też nowe utwory. Pracował razem z Rogerem Eno i Danielem Lanois nad dwupłytowym albumem o tym samym tytule, ale troszeczkę innym składzie. Krótki fragment teraz. Muzyka godna tytułu Atmospheres and Soundtracks, Brian Eno. A czy wiecie Państwo, że zespół Flaming Lips ma też w swoim repertuarze utwór Space Oddity? To będzie zupełnie inne nagranie, nowe. Pożegnamy się dziś nowym nagraniem Lloyda Cole i jego The Commotions. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy za magazynek. Do usłyszenia. The air was heavy with a horse perfume when I came down from the mountain. Our sleepy hollow was a fetid lagoon when I came down from the mountain. The tablets were heavy, sure, but I'm stronger now, and I'm free.